إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقسامك كتك إيمان خطبه ودكيك لتكث جعليوة كسنقمزة Napenda kuhimiza umuhimu tena wa hali ya juu katika kuiendea katika kuitekeleza swala ya sunna ya witri. Swala ya sunna ya witri inaweza kuwa katika sisi kuna ambaye haswali kabisa swala hii mpaka Ramadhani, na hili si jambo la sawa sawa. Swala ya witri, Allah tabaraka wa taala mwanzo aliwajibisha, alilazimisha kwa umma huu iswaliwe, tena katika sura ambayo lau kama mpaka leo ingekuwa inaendelea sura hiyo sijui ingekuwaje, lakini Allah tabaraka wa taala kwa huruma yake ameondoa uwajibu huo. Allah tabaraka wa taala anasema katika surati Muzammil, anasema ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ewe unayejifunika funika nguo usiku, ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyekuwa anaitwa kwa wito huu. Qumil layla, simama uswali usiku, illa qalila, ila muda kidogo tu ubakishe. Nisfahu, simama uswali nusu ya usiku. Nusu ya usiku ni masaa sita. Kila siku jua linapozama upate masaa sita umesimama katika swala kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah anawajibisha katika hiyo aya mpaka leo tunaisoma. Nisfahu, simama nusu ya usiku, au inqus minhu qalila, au hiyo nusu ipunguze kidogo. Upunguzaji huu umekuja tafsiri zake mwishoni mwa hii sura, kwa maana akiipunguza kidogo ile nusu itabaki theluthi moja. Nusu ni masaa sita, theluthi moja manake ni masaa manne. Ndio Allah anamwambia au ipunguze kidogo, yani katika sita apunguze mbili tu, zitabaki saa nne. Au zida alaihi, au hiyo nusu iongezee. Tafsiri ya kule mwishoni mwa sura, akiongezea kidogo inakuwa ni theluthi mbili, masaa manane ya usiku. Warattilil Qur'ana tartila, na uisome Qur'ani vilivyo vile inavyotakikana. Mama Aisha radhiallahu anha anasema iftaradha Allahu qiyama al-layli fi awwali hadhihi sura. Allah tabaraka wa ta'ala aliamrisha watu waswali usiku mwanzoni mwa hii sura. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu hawlan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye na masahaba waliokuwa tayari katika Uislamu kwa wakati ule iliposhuka sura hii, aya hizi tuzisoma, walisimama kwa muda wa mwaka mzima kila siku. Fikiria hii sura hii, ifikirie hii sura, yani hii picha tunayotaja hii. Kila unapoingia usiku umezembea, basi theluthi moja ya usiku wewe umeswali. Ndio aliposema Allah, walau sha Allahu la a'anatakum, yani lau kama Allah angependa angekupeni tabu katika sheria zake, lakini amepunguza akatubakishia tahfifu kubwa sana tunayoishi nayo sasa hivi. Na hiyo nyepesi ambayo leo tunaishi nayo, wengine wala hawaoneshi shukrani yoyote ya kumshukuru Allah tabarak wa taala. Mama Aisha radhiallahu anha anasema alisimama mtume na masahaba kwa muda wa mwaka, hatta ntafahat aqdamuhum, mpaka miguu inavimba na haiwezekani kuiacha. Fa amsaka Allahu akhira hadhihi sura fi samai 12 shahara, na Allah akabakisha aya za mwisho mwisho za sura hii akazibakisha mbinguni kwa muda wa miezi 12. Masahaba wakiifanyia kazi amri hii. Thumma anzala Allahu takhfifa, kisha Allah akaleta takhfifu sasa. Fakana qiyamu al-layli tatawwuan ba'da faridha, ikawa kisimamo cha usiku kimebaki kama ni sunna baada ya kuwa kilikuwa ni amri. Huku mwishoni Allah tabaraka wa ta'ala mwa sura hii akasema inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Hakika Allah anajua kwamba wewe Muhammad unasimama adna min thuluthay layli, muda ambao unasogelea sogelea theluthi mbili za usiku. Yani kwenye theluthi mbili Allah anasema unakaribia karibia, yani saa nane zile kuzipata kidogo ni shughuli. Adna min thuluthay layli wa nisfahu, na mnasimama nusu ya usiku. Saa sita Allah amezithibitisha, saa nane zile ndo walikuwa nazisogelea sogelea, lakini saa sita walikuwa nazipata. Wa thuluthahu, na theluthi moja ambayo ni saa nne walikuwa naipata vile vile. Wa ta'ifatun min alladhina ma'aka, na kundi la wale walioamini wako pamoja nawe katika hili, masahaba radhiyallahu anhum. Sio leo unaanza kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisimamo hiki tu peke yake kilitosha kuombea rahma kwa Allah tabarak. Hiki tu peke yake, ukiacha mengine makubwa na mazito, mpaka kunyanyua ulimi mtu anayotukana masahaba, huyo hayumo kabisa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana jambo lake aliyolificha ndani ya moyo, Allah ni shahidi katika hilo. Allah anasema na kundi lile ambalo liko pamoja nawe katika imani pia linatekeleza amri hii. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, na Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anayekadiria usiku na mchana. Wakati mwingine unakuwa mdogo mfupi, wakati mwingine utanuka ule usiku, wakati mwingine mchana ndio mrefu kuliko. Allah ndiye anayekadiria usiku na mchana. Alima allan tuksuhu fataba alaykum, Allah anajua hamtoweza kudhibiti hii idadi, itakushindeni, amekusameheni. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, someni kidogo tu katika Qur'ani basi inatosha. Alima an sayakunu minkum marda, Allah anajua katika nyinyi kuna ambao watakuwa wagonjwa. Na hii ni amri, anauma mtu. Wa akharuna yadribuna fil ardh, na wengine watakuwa na safiri katika ardhi. Yabtaghuna min fadlillah, wanatafuta riziki. Mtu amesafiri, ametoka Maka, ametoka Madina, ametoka wapi, anaenda miji ya mbali huko, vipando ngamia, hata ingekuwa kwa ndege. Kama leo kusafiri ni mtihani, unachosha. Allah anajua katika nyinyi kuna ambao watakuwa na safiri katika ardhi, watachoka kusimama usiku kwa kiasi hiki, itakuwa ngumu kwao. Anajua hivi. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, na kuna wengine katika nyinyi watakuwa wanapigania dini ya Allah tabaraka wa taala, wamepambana mchana mchana, usiku naingia, wasimame kisimamo hiki. Allah amesamehe. Aqimus salata wa atuz zakata. Sasa hivi simamisheni swala kwa kiasi chake, toeni zaka kulingana na viwango vyake. Wa aqridu Allah qardan hasana, na mkopesheni Allah ukopesho ulio mzuri hadi mwisho wa haya. Allah tabaraka wa taala akaleta tahfifu. Leo jiulize, ungekuwa umo katika mwaka huu mmoja huu, wewe ingekuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwepo ndani ya huu mwaka mmoja, habari yake ingekuwaje? Allah akafanya tahfifu, akatusamehe sisi. Tumo tayari, tumezaliwa katika kipindi cha kula matunda tu, basi tuonyeshe shukrani. Allah tujalie kuwa ni wenye kushukuru neema zake. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه اكايلزي حديثي فواتايو kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo katika sunan abi daudi na nyinginezo kwa isnadi iliyohakikiwa iliyo sahihi. Anasema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alwitiru haqqun. Swala ya witiri, hii swala ya witiri tunaizungumzia, ni wajibu. Wajibu huu ni wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sio katika nguzo, kwa sababu alipokuja bedui akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, akhbirni ma farada Allahu alayya min as-salati. Ee mtume, naomba unitajie ni sala gani ambazo Allah ameamrisha kwangu mimi. Mtume alisema khamsu salawatin, ni zile sala tano tu. Illa an tatawwa, ukiswali nyingine zile ni kwa ajili ya sunna, kujikurubisha zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ilipokuja hadithi hapa kwamba alwitru haqqun, witri ni haki, kwa maana ni wajibu, ni wajibu wa shukrani, kuonesha wewe unashukuru neema ya Allah tabaraka wa taala. Kutoka katika saa nane usimame usiku hadi saa sita hadi saa nne hadi Allah tabaraka wa taala akaondoa uwajibu. Ikaja sasa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anasema, faman shaa an yutira bi sab'in, anayetaka anaweza aiswali swala hii ya witri kwa rakaa saba akalala. Angalia, unapunguziwa, sio tena masaa manne yale ya usiku. Rakaa saba zikishatimia, basi nenda kalala. Waman shaa an yutira bi khamsin, anayetaka aswali witiri rakaa tano, basi akapumzike. Waman shaa an yutira bi thalathin, anayetaka aswali witiri rakaa tatu, akimaliza akapumzike. Waman shaa an yutira bi wahida, na anayetaka basi aswali moja. Ndugu zangu katika imani, inna rabbakum la raufur rahim, hakika mola wenu ni mpole na mola wenu ana huruma. Umehurumiwa kiasi gani wewe leo? Unapewa tonge mpaka unapewa kinywani kula, pia wasukuma mdomo wewe kwa upeleka kwingine, utaki kupokea shukrani kutoka kwa Allah tabaraka. akasema la in shakartum la azidannakum, enyi waja wangu mkinishukuru mimi nitakuzidishieni mengi sana. Wa in kafartum, na ikiwa mtanikufuru ikawa neema zangu hamzitambui, inna adhabi la shadid, eleweni kwamba adhabu yangu mimi ni kali. Wewe uwe ni mja wa namna gani, ubebwe vipi ili uone kwamba Allah amekuhurumia? Yeye ndiye aliyetuumba sisi, yani sisi tunamilikiwa na yeye, yeye ndiye mwenye sisi, yeye ambaye ndiye mwenye sisi ana haki, anaweza kufanya lolote alitakalo kwetu sisi. Akatutaka tumshukuru. Imalu ala Dauda shukra. Allah anasema, anamwambia Nabii Daudi na wale watu wake, anamwambia ewe Daudi na watu wako, fanyeni matendo mema ili nione shukrani yenu kwangu kwa ajili ya kunishukuru mimi. Wa qalilun min ibadi yashkur, lakini watakao nishukuru mimi katika waja wangu ni wachache. Inawezekana pia swala hii ya witri katika sisi, kuna ambaye huenda hajaswali kabisa. Angalia alivyopunguzwa, we mpaka mtume sana, basi japo moja, japo moja, hii moja moja basi, hata hiyo moja hana habari naye. Asema si sunna tu. Leo ushaitwani uliotuingia ndio huo. Mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu asukumia mkono wa kushoto akwambia si sunna tu. Huo ni ufahamu ambao si sawa sawa. Allah tabaraka wa taala amemtuma huyu akamfundisha na akatufundisha yale ambayo siku ya kiyama tukifika nayo wenyewe tutafurahi. Na kadiri unavyopuuza unavyopuuza, wafika wakati na Allah kupuuza na wewe. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairun min humurin nam. Allah tabaraka wa taala amekupeni swala ambayo ni bora hiyo swala kuliko ngamia wale mnaowatambua, ngamia walio bora kabisa, si thamani chochote kuliko hiyo swala aliyokupeni. Ja'alahu Allah fi ma baina al-isha ila an yatla al-fajr. Allah ameiweka swala hii iswalini muda wowote kuanzia baada ya kuswali swala ya Isha hadi pale alfajiri inapojitokeza. Riwaya nyingine akasema mtume, man khafa alla yaquma min akhiri al-layli falyutir awwalahu, yule ambaye anahofia kwamba mwishoni mwa usiku anaweza akazidiwa na usingizi, ametoka hiyo siku, basi aiswali hii swala mwanzoni mwa usiku. Wa man tamia an yaquma min akhiri al-layli, na yule ambaye ana matumaini kwamba mwishoni mwa usiku anaweza kuamka akaswali, falyutir akhira al-layl, basi aiswali swala hii mwishoni mwa usiku. Fa inna salata akhiri al-layl mashhuda wa dhalika afdal, kwani swala inayoswaliwa usiku wa manane karibu karibu na alfajiri, ile inahudhuriwa na malaika wengi, na hilo ni jambo bora sana. Hii ni sehemu ya fadhila na ubora na umuhimu wa swala ya witri. Allah atujalie tushikamane naye, waliojisahau wazinduke, waone kwamba hapa ni katika njia za kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.